6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is dinsdag 16 april. De Chinese overheid presenteert de groeicijfers van de economie. Maar gewone Chinezen merken dat het niet lekker loopt. En de voedselarmoede in Nederland neemt niet af. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Bijna 1 op de 10 Nederlanders zegt soms te weinig te eten te hebben, blijkt uit een enquête van het Rode Kruis. 3 jaar geleden deed de hulporganisatie ook onderzoek naar voedselnood in Nederland. En ondanks alle maatregelen om armoede te bestrijden, neemt het aantal mensen in voedselnood niet af. Het Rode Kruis zegt dat de overheid moet zorgen voor een structurele oplossing. Zo moeten mensen makkelijker toegang krijgen tot hulp. Vliegtuigen in Nederland konden vannacht tijdelijk niet landen of opstijgen. Bij de Luchtverkeersleiding Nederland ontstond rond 11 uur gisteravond een storing. Veel vluchten moesten uitwijken naar het buitenland. En vliegmaatschappijen hebben ook vluchten moeten annuleren of vertraagd uit moeten voeren. Na een uur of 2 was de storing verholpen. Het vliegverkeer werd in de loop van de nacht hervat. De oorzaak van de storing bij de Luchtverkeersleiding wordt nog onderzocht. De hoogste commandant van het Israëlische leger zegt dat Israël met een tegenreactie komt na de Iraanse aanval van zaterdagavond. Toen vuurde Iran 300 drones en raketten af. Volgens een Israëlische nieuwszender komt het oorlogskabinet met een duidelijke en krachtige reactie, maar is Israël niet uit op een grote oorlog in de regio. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken heeft al gezegd dat Iran onmiddellijk en heviger zou reageren als Israël tot vergelding overgaat. De Australische politie heeft de steekpartij in een kerk in Sydney aangemerkt als terreur. De verdachte heeft mensen verwond uit religieus gemotiveerd extremisme, zegt de politie. De gewonden zijn de voorganger van de Assyrische gemeenschap, een priester en 2 anderen. Niemand is in levensgevaar. De verdachte is een jongen van 16. Na de aanval kwamen honderden mensen naar de kerk in Sydney. Er braken rellen uit en de politie werd bekogeld met stenen en flessen. Het CDA pleit voor een motiemaximum in de Tweede Kamer. De partij vindt dat er tijdens debatten veel te veel moties worden aangevraagd, waar vervolgens ook telkens over gestemd moet worden. Voor vandaag bijvoorbeeld staan er 114 moties op de agenda. CDA stelt voor om nog maar 2 per debat per persoon toe te staan. Het is vaker geprobeerd om het groeiende aantal moties in de Kamer te beperken. Of er nu genoeg steun zal zijn voor dit voorstel is nog onbekend. Het weer, af en toe zon vandaag, maar ook geregeld buien. In Zeeland is een stormachtige wind mogelijk en het wordt zo'n 11 graden. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. De Chinese economie doet het weer een stukje beter dan verwacht. Peking zegt dat er in het afgelopen kwartaal een groei was van 5,3%. En volgens diezelfde officiële cijfers blijft de werkloosheid min of meer stabiel op 5,2%. Maar onder de motorkap rammelt het en voelen steeds meer Chinezen de gevolgen van de haperende economie. Een reportage van correspondent Sjoerd en Daas. Scootertjes staan geparkeerd hier aan de rand van de derde ring in Peking. Groepsleider Li heeft de manschappen van Meituan, China's grootste maaltijdbezorgplatform, is dat op een rijtje gezet. 30 man zo'n beetje, gele jekkies, gele helmpjes. En Li pakt dan zijn telefoon om het ochtendritueel, de vergadering, te kunnen filmen, te kunnen rapporteren aan de bazen op kantoor. Goedemorgen klinkt het. Goedemorgen antwoordt de hele groep dan ook. Een aantal bestellingen wordt doorgenomen, aantal slechte beoordelingen. Ook daar krijgen die bezorgers dan straf voor. Er wordt geschreeuwd vooral rustig aan te doen op de weg vandaag. Het miezert een beetje, de weg is glad. Ja, hoeveel verdienen jullie, vraag ik een van die medewerkers. Ja, weet ik niet, zegt deze knaap. Het is zijn eerste werkdag, zegt ook de chef Lee dus van deze shift. Bestellingen heeft hij nog niet. Stationsmanager Lee, jullie staan hier dus elke ochtend. Vroeg hem hoeveel verdienen jouw mannen. Hij zegt rond de 10.000 renminbi per maand. Dat is ongeveer 1300 euro, heel aardig voor Peking. Zeker voor ongeschoold werk. Maar zijn medewerkers schetsen toch een heel ander beeld. Het gaat niet goed, zegt deze bezorger. Er zijn geen bestellingen. Er zijn te veel bezorgers en te weinig bestellingen, zegt een andere Meituan-medewerker. Veel bezorgers zijn ermee gestopt omdat er niks te verdienen is. En hoeveel verdien je dan per dag, vroeg ik nog. De helft van wat het was. Daar vindt stationsmanager Lee van Meituan het wel genoeg geweest. Roept hem dan bij zich. Het is onmogelijk, zegt Lee. De inkomsten zijn hartstikke stabiel. Hij kan of wil de realiteit niet onder ogen zien. Een realiteit waarin er wel veel nieuwe bezorgers dus nog bijkomen, maar het aantal bestellingen niet hard genoeg meestijgt. Ook op veel andere plekken is het sappelen. In de bouw bijvoorbeeld, waar niet meer wordt betaald, geen geld meer is. Staatsbedrijven hebben daar soms ook last van, waar mensen al maanden geen salaris meer krijgen. Op andere plekken kregen mensen noodgedwongen extra lang vakantie, zodat de baas wat meer salaris in kon houden. Ja, voor bezorgers, ook andere mensen in het veld, zijn er eigenlijk niet zoveel opties meer deze dagen. We zijn in de fabriek van Volkswagen in Anhui, midden China is dat, waar nauwelijks mensen meer aan de band staan. Van het begin tot het einde kost het ongeveer 20 uur om een auto te maken, zegt Thomas Schinke van Volkswagen hier in Anhui. Per day 214 now. In the future 1200. 1200 elektrische auto's per dag moeten het hier worden. Gemaakt met behulp van robots. 96%. Inmiddels 96% van het werk wordt dus gedaan door robots, zegt Schinke. Heeft nog 140 mensen op de vloer en inmiddels dik 1100 robots. Ja, er wordt ook wel gegrapt. Het was nog een van de weinige plekken waar we gewoon door konden produceren tijdens de corona-lockdowns. Weinig mensen van vlees en bloed hier. Hier nog wel iemand achter de computer. Ben je niet bang dat jouw werk ook wordt overgenomen door robots? Nee, daar ben ik niet bang voor, zegt hij. Ik bedien het controlepaneel. Dat klinkt misschien een beetje tegenstrijdig, zeker nu het economisch wat minder gaat. Maar die robots houden China concurrerend. Arbeid is niet meer zo goedkoop in China. Die robots kunnen 24 uur per dag werken. En een oplossing dus ook voor de vergrijzing. De Chinese bevolking krimpt, er komen niet genoeg jonge mensen bij. Maar ja, voor ongeschoolde Chinezen maakt dat dus nu op de korte termijn wel dat er niet zoveel opties over zijn. Nou, terug in Peking wordt de nieuwste bezorger van Meituan nog even door de processen heen gelopen. Maximaal 10 minuten zoeken als je het niet kan vinden, is de instructie van manager Lee. Anders verdoe je je tijd. Is de eerste bestelling al binnen? Nee, zegt deze bezorger. En hij gaat het even verderop proberen, zegt hij. Duikt dan de overvolle derde ring op. Die nieuwe baan heeft hij dan wel in zijn zak. Maar economische groei en voor hem ook inkomsten, die komen niet meer op bestelling. Een reportage van correspondent Sjoerd en Daas. Het NOS Radio 1-journaal. Bijna 6:08. Bij Opeen zat NS-directeur Wouter Koolmees aan tafel. Vanwege het geweld tegen een conductrice staan zaterdag alle treinen om 22:30 s'avonds 3 minuten stil. Een broodnodig signaal, zei Koolmees. Nou, het is natuurlijk vooral een symbolische daad. Want het is om 22:30 zaterdagavond, op het moment dat er het incident van het weekend gebeurde. Het is 3 minuten in heel Nederland. Vooral om te laten zien dat wij zijn er klaar mee. Tot hier en niet verder. Maar ook als een signaal naar de samenleving, naar de maatschappij. Van bedenk wel wat je onze collega's aandoet. Maar ook richting politiek, richting het gezag, zou ik maar zeggen. In de trein. Om het beter te kunnen doen. Om die agressie en geweld tegen te kunnen gaan. Er zat ook een zogenoemde treinboa, die maakt het geweld dagelijks mee. Dat er meldingen van verbale agressie zijn. En toch ook met enige regelmaat fysieke agressie. Waarbij ik heb meegemaakt dat ik geslagen ben. Ik heb een situatie meegemaakt waarbij een man een vrouw aanviel. Een conducteur kwam die vrouw te hulp. Die werd echt flink in elkaar geslagen. En vervolgens komen wij erbij en het eerste wat er gebeurt is dat ik zelf ook een klap krijg. Nieuwsuur sprak met demissionair defensieminister Kaiser Ollengren over de ontwikkelingen in het Midden-Oosten. De Israëlische legerchef zei gisteravond dat het land sowieso met een tegenreactie zal komen op de Iraanse aanval van zaterdagavond. Kan een waarschuwing van Nederland nog wat doen om de situatie te deescaleren? Volgens Ollengren wel. Het is nooit te laat om te proberen te deescaleren. Dat doe ik, dat doet het kabinet, dat doen veel landen. Roepen Israël op tot terughoudendheid, roepen de landen in de regio op tot het bewaren van de rust. Dat is echt cruciaal. We hebben natuurlijk de aanval van Iran ook veroordeeld, hè, vanzelfsprekend. Maar escalatie op escalatie is uiterst riskant in de toch al instabiele situatie hier. Ollengren spreekt vandaag met de Israëlische minister van Defensie. En ze zal er bij hem op aandringen om af te zien van een reactie. Wij dringen al lang aan op terughoudendheid. We dringen aan op een staakt het vuren in Gaza. Wij willen überhaupt de-escalatie. Nu deze grootscheepse aanval van Iran op Israël is afgeslagen en ook succesvol is afgeslagen, zal ik betogen in de richting van mijn collega dat het echt beter is om niet nog verder te reageren hierop. De gele bus van radioprogramma Vijf Dagen staat deze week geparkeerd bij camping De Marshoeve in Loenen bij Apeldoorn. Nu de gemeente de grond heeft overgenomen, moeten bewoners hun huisjes verlaten om plaats te maken voor nieuwbouw. En sommigen kunnen daardoor nergens heen. Zoals bewoonster Els Aangelink, die al jaren wacht op een echt huis. Ik sta ingeschreven vanaf mijn 18e. Helaas gaat het vaak op meetijd. Ik ben 32, dus dat is nu 14 jaar. Dat is niet lang genoeg. Dus ik kom eigenlijk nergens in aanmerking. Ja, en je bent in mooie jaren in je leven. Je wil natuurlijk ook iets opbouwen. Je zei al, je vriend, je wil misschien een gezinnetje samen starten. Ja, dat zit er op dit moment niet in deze situatie. Een groep bewoners gaat de gemeente Apeldoorn dagvaarden, omdat de nieuwe woningen waarvoor de camping moet wijken waarschijnlijk pas over een lange tijd gebouwd kunnen worden. Bewoner Wil Hagen begrijpt dus niet waarom ze nu ineens hun vakantiewoning al moeten verlaten. Je moet je voorstellen, dat is bij ieder bouwproject zo, dat er heel veel moet gebeuren voordat je überhaupt iets kan doen. Hè. Je moet denken aan grondonderzoek, je moet stikstofonderzoek. We zitten hier vlak bij Natura 2000, we hebben allerlei beestjes gevonden, zoals boommartens. Er is helemaal geen concreet plan wat er moet gaan komen. En al die onderzoeken die je moet doen, die zijn nog niet gedaan. Dus voordat je de eerste schop de grond in kan steken, ben je gewoon 5-6 jaar verder. Dus waarom zou je dan zo'n haast maken? Met het oog op morgen sprak met Jurjan van Dongen, die voor de derde keer op rij de Willem Wilmink-prijs in ontvangst mocht nemen, omdat hij het beste kinderlied heeft geschreven. Dat gaat bijna wennen, vertelde hij aan presentator Chris Keijnen. Het went omdat dit altijd van die leuke avonden zijn en omdat ik het super eervol vind. Maar ik zou natuurlijk ook willen dat, of het voelt een beetje raar om in een wedstrijd die gaat over smaak of het vergelijken van liedjes dan voor de derde keer te winnen. Ik neem het helemaal aan, hoor. Ik ben heel erg dankbaar daarvoor. Ja? En ik hoop dat heel veel andere schrijvers niet boos zijn dat zij hem dan niet hebben gewonnen. Je hebt ze niet gewoon omgekocht? Nee, ik heb niemand omgekocht. Ik dacht eigenlijk, ik kwam een beetje gegeneerd hier al naartoe van, daar gaan we weer. Ja. Maar ik wist niet dat het zo zou aflopen. En dat was gisteravond op Radio en TV. I felt the same way. verhaal van Jack Jarrett. De formerende partij willen weer met 130 over de snelweg, schrijft het AD. Bronnen melden aan het AD dat PVV, VVD, NSC en BBB onderzoeken of de maximumsnelheid op de snelweg ook overdag weer naar 130 km per uur kan. Volgens de Haagse bronnen willen de partijen weten wat de consequenties zouden zijn en of herinvoering haalbaar is. 4 jaar geleden werd de snelheid verlaagd naar 100 tussen 6 uur 's ochtends en 7 uur 's avonds als maatregel tegen de stikstofuitstoot. Kinderen belanden door het vapen soms met ernstige longproblemen in het ziekenhuis, meldt de Gelderlander. De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde kreeg hier afgelopen jaar 4 meldingen van. 1 kind belandde zelfs op de IC vanwege dusdanig ernstige longproblemen dat beademing nodig was, zegt een kinderlongarts tegen de Gelderlander. Andere vapende kinderen werden in het ziekenhuis polyklinisch behandeld, dus zonder opname, tegen onder meer hoofdpijn, concentratieverlies, wekenlang hoesten, misselijkheid en benauwdheid. Er komen steeds meer migranten via de Canarische eilanden Europa binnen, schrijft de Telegraaf, op basis van cijfers van EU-grensbewaker Frontex. In de eerste 3 maanden van dit jaar telde het agentschap ruim 13.000 Afrikaanse bootmigranten die de Canarische eilanden proberen te bereiken. 5 keer zoveel als in de winterperiode vorig jaar. De migranten moeten vanaf de Afrikaanse westkust een gevaarlijke tocht van zo'n 100 kilometer afleggen om de Canarische eilanden te bereiken. En het statiegeld van flessen moet volgend jaar omhoog. Het FD heeft hierover een vertrouwelijke brief in handen van de Inspectie Leefomgeving en Transport aan de organisatie die de inzameling en recycling regelt. De inspectie wil dat fabrikanten 50 eurocent statiegeld gaan heffen om het inleveren aantrekkelijker te maken. Het terugbrengen blijft nu steken op 70%, waar het 90% moet zijn. De verhoging naar een halve euro zou gaan gelden voor grote en kleine plastic flessen. Voor blikjes verandert er niets. Door de maatregel wordt het voor grote flessen 2 keer zo lucratief om ze in te leveren. En voor flesjes ruim 3 keer. Dit is verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. De ochtendspits is begonnen met een paar dagelijkse files in de Randstad. Opvallend is de file op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam tussen de afrit Leerdam en Gorkum 5 kilometer met een half uur vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. Er is maar 1 rijstrook open. Er is ons een grote schoffering gezien. De autoriteiten van Ecuador die binnenvielen in de Mexicaanse ambassade. Ze kwamen er om voormalig vicepresident Jorge Glas te arresteren. Glas is in Ecuador veroordeeld voor corruptie, maar mocht schuilen in de Mexicaanse ambassade. Dat gebeurde allemaal zo'n 2 weken geleden. Mexico is nog steeds woedend en eist actie tegenover Ecuador. Correspondent Boris van der Spek vanuit Mexico-stad. Boris, ja, vandaag komt de CELAC samen, hè? Dat is de gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caribische staten. Wat voor actie wil Mexico? Nou, wat er vandaag gebeurt is inderdaad een buitengewone vergadering, zo heet het, uitgeroepen door Ximena Castro, de president van Honduras. Want het is niet alleen een zaak die alleen Mexico en Ecuador aangaat, maar eigenlijk ook de rest van Latijns-Amerika. Tijdens die vergadering gaat López Obrador, de president van Mexico, uitleg geven over het verzoek van Mexico om Ecuador te schorsen als lid van de Verenigde Naties, totdat er publiekelijke excuses worden gemaakt. En die vergadering vandaag die dient eigenlijk om bijval te krijgen van alle andere Latijns-Amerikaanse landen. Want hoe denken ze daarover? Nou, al gelijk na de inval hebben die Mexico wel bijgevallen. Iedereen zag dit wel, zoals je al zei, als een schoffering. Ja, hoe je het ook went of keert, kijk, dat het verlenen van politiek asiel aan een veroordeelde vicepresident, of dat nou gerechtvaardigd was of niet, kijk, je valt gewoon geen ambassade van een ander land binnen. Dat is een schending van de soevereiniteit van een land, een schending van internationaal recht. En Latijns-Amerika, normaal gesproken, is het ideologisch heel verdeeld, maar ook rechtse landen als Uruguay en Argentinië veroordeelden het ook. Ja, iedereen ziet echt dat Ecuador hier te ver is gegaan. Het ging dus om die voormalig vicepresident van Ecuador, die Jorge Glas. Hij werd dus gearresteerd. Waar is hij nu? Hij zit vast in La Roca, zo heet het. Dat is een zeer zwaar beveiligde gevangenis in Ecuador. En als we de verhalen van zijn advocaten moeten geloven, gaat het niet echt goed met hem. Bij zijn arrestatie zou hij naar eigen zeggen zijn gemarteld. Onlangs verschenen de berichten dat hij een overdosis medicijnen had. Hij is in hongerstaking gegaan. Afgelopen vrijdag heeft een rechtbank in Ecuador zijn arrestatie als illegaal bestempeld. Maar ook bepaald dat Glas wel moet blijven zitten vanwege dus die eerdere veroordeling voor corruptie. Maar het zorgt er wel voor dat Glass een beetje een martelaar in Ecuador is geworden. Ja, ondanks dat het dus qua gezondheid niet echt goed met hem gaat. De president van Ecuador die wilde wel even laten zien dus dat er werd opgetreden. Wat heeft het hem opgeleverd, deze actie, als je alles bij elkaar optelt? Nou, als je alles bij elkaar optelt, dan krijgt Noboa, zo heet die president, kritiek. Een partij uit zijn eigen coalitie heeft zich gelijk na dit schandaal gebroken met die coalitie, waardoor Noboa zijn meerderheid in het congres kwijt was. Nou, die uitspraak waar ik het net over had, van dat die arrestatie eigenlijk illegaal was, dat is weer een smet op zijn blazoen eigenlijk. En ja, internationaal heeft het imago van Ecuador ook wel echt veel schade opgelopen. Want Noboa heeft zich toch wel laten zien als een onervaren leider. Hij is nog jong, 32 jaar, maar ook echt onbetrouwbaar. En men ziet het ook vooral een beetje als een verkiezingsstunt. Hè. Er komen verkiezingen aan in Ecuador. Noboa wil graag herkozen worden. Hij wilde laten zien dat hij een crimefighter is, een hard imago die niet terugdeinst om corruptie aan te pakken. Wat zeker in een land als Ecuador met dat vele geweld belangrijk is. Maar goed, met al die huidige ophef moet maar blijken of deze arrestatie wel zo positief voor Noboa gaat uitpakken. Dankjewel, Boris. Correspondent Boris van der Spek. Het CDA vindt dat politici veel te veel moties indienen tijdens de debatten in de Tweede Kamer, dat die daardoor hun waarde verliezen. De partij komt daarom met een plan om een maximum te stellen aan het aantal moties per partij. Dat zou het middel dan minder bot moeten maken. Een verslag van politiek verslaggever Ewout Kiviet. De stemmingen over de aangehouden motie ingediend bij de wet bevordering digitale weerbaarheid bedrijvenkamer 36.2.7.0. Elke week moeten Kamerleden over heel veel moties stemmen. Vandaag bijvoorbeeld staan er maar liefst 114 op de agenda. Moties, dat zijn uitspraken van de Kamer, vaak om de regering een actiepunt te geven. En Kamerleden die zijn er dol op. Sommigen maken het wel heel bond. Verzoek de regering. Ik ben er bijna, voorzitter. Verzoek de regering. Per jaar hebben we 5000 moties. Een verzuchting van Kamervoorzitter Bosma. Het zijn er nu inderdaad ruim 5000 per jaar. En dat is een verdubbeling ten opzichte van 10 jaar geleden. En Bosma is niet de enige die zich daaraan ergert. U weet wat er ook met deze motie gebeurt. Dit zijn allemaal gewoon groetjes doen naar de achterban moties. Je hoort Henry Bontebal van het CDA. En hij wil het nu ook gaan aanpakken door voortaan per fractie nog maar 2 moties per debat toe te staan. En daarnaast moet er ook een jaarlijks maximum komen. Wat je gaat krijgen is dat fracties veel beter nadenken wanneer ze wel en niet de motie indienen. Dus allerlei zinloze, overbodige moties die open deuren zijn of geen financiële dekking hebben of eigenlijk bedoeld zijn om een politiek vluggetje te maken. Ja, die voorkom je daarmee, denk ik. En je stimuleert ook samenwerking tussen fracties. Volgens Bontebal is het instrument van de motie bot geworden, omdat er nu zoveel worden ingediend. Het is niet een poging om Kamerleden minder instrumenten te geven. Nee, ik denk integendeel, als wij weer zorgen dat de motie echt iets is wat hout snijdt, dan geven we Tweede Kamerleden juist echt weer iets in handen. En met dit voorstel volgt Bontebal een idee van oud-Kamernestor Van der Staaij, die een paar jaar geleden al adviseerde om het aantal moties te maximeren. En hij gebruikte daar een wat plastisch woord voor. Geen kwaad woord over de motie, maar alleen over de motie diarree. Ja, en die motie diarree zou flink teruglopen als het plan van Bontebal een meerderheid haalt. Ik denk dat als we dit voorstel invoeren, dat het tot meer dan een halvering van het aantal moties kan leiden. En dat zou denk ik een goede zaak zijn. Maar toch even. Het CDA komt nu met dit voorstel, maar in het recordjaar 2022 was het ook die fractie die meer dan 300 moties indiende. Daarom is het denk ik ook goed dat ik het voorstel zelf indien. Dit is een disciplinering ook van onszelf. Dus het raakt onszelf. Maar ik denk de kracht van dit voorstel is juist dat het onszelf raakt. Het zou ook wel vrij makkelijk zijn als ik een voorstel indiende wat over de anderen ging en niet over onszelf. Maar inmiddels doet zijn CDA-fractie dit al een tijdje. Ze dienen nog maar maximaal 2 moties per debat in. Practice what you preach. Dat is wat wij al een aantal weken zelf aan het doen zijn. En ik vraag eigenlijk aan de Kamer om dit met elkaar af te spreken. En ik heb eigenlijk wel goede hoop dat iedereen die vindt dat er echt iets van een nieuwe politieke cultuur in de Tweede Kamer moet komen, ook bereid is over dit voorstel na te denken. Wie is voor deze motie? SP GroenLinks-partij. Of dit voorstel van het CDA het gaat halen, moet nog blijken. Maar misschien dat dit ritueel op dinsdagmiddag straks toch ietsje minder lang gaat duren. Arbeidspartij voor de Dieren, denk verworpen. Een verslag van Ewout Kiviet. Het is 5:30. In films lijkt het allemaal zo leuk en spannend. Vechten tegen de vijand die snode plannen heeft. De James Bond-films bijvoorbeeld, die drijven op het verslaan van het kwaad in de wereld. In het echt is het alleen maar verschrikkelijk. En brengt oog om oog, tand om tand heel veel ellende. Ik pleit er niet voor om zulke films te verbieden. Ik heb er ook met plezier naar gekeken. En het zal geen toeval zijn dat ik aan A View to a Kill moest denken met de Olympische Spelen in het verschiet. Want die film is onlosmakelijk verbonden met de Eiffeltoren. En met Duran Duran. You to a Kill, Duran Duran. NPO Radio 1. De hoofdpunt wat nieuws, Wouter. Vliegtuigen konden vannacht korte tijd niet landen en opstijgen in Nederland door een storing bij de luchtverkeersleiding. Veel vluchten moesten uitwijken. De storing is na een paar uur verholpen. Er zijn wel problemen op Schiphol vanochtend, maar dan vanwege het slechte weer. Er zijn verschillende vluchten geannuleerd. De groep Nederlanders die niet of onvoldoende te eten heeft is de afgelopen 2 jaar niet verminderd, concludeert het Rode Kruis in een enquête. Daarin zegt 9% van de ondervraagden wel eens te weinig eten te hebben. 14% zegt ook te maken te hebben met ongezond of eenzijdig voedsel. Het Amerikaanse leger laat het bedrijf Lockheed Martin een nieuw raketafweersysteem bouwen. Met die order is $17 miljard gemoeid. Het systeem is bedoeld om de VS te beschermen tegen intercontinentale ballistische raketten en moet in 2028 klaar zijn.

Ik heb veel patiënten en mantelzorgers gesproken, ook in het kader van mijn onderzoek. En omdat in veel andere gevallen ze thuiszorgmedewerkers over de vloer krijgen. En ze zeggen, ja, dat is toch 4 keer per dag op een pakketje wachten. En nu kan ik zelf gaan en staan waar ik wil. En zelf beslissen wanneer ik mijn oogdruppels toedien. Dus dat geeft ze een stukje zelfstandigheid en vrijheid terug. En hoe ziet u terug dat mensen dat doen? Hoe vaak? Hoeveel mensen doen hieraan mee? We zijn hier 5 jaar geleden mee begonnen. En inmiddels hebben we denk ik ruim 4000 mensen getraind. En ik denk dat we nu op een stabiel aantal van ongeveer 1500 patiënten per jaar zitten in het Maastrichtse UMC+. En wat, even voor mijn beeld, is dat een groot deel van de patiënten? Of, De exacte patiëntaantallen heb ik niet, maar over het algemeen is dit wel, wordt dit wel onderdeel van de standaardzorg bij ons. Daar waar dat past en daar waar dat kan. Ja. Het is dus een succes, zegt u. En dus willen jullie ook andere zorginstellingen hiervan op de hoogte brengen. Hoeveel interesse is daarvoor? Daar is ruime interesse voor. Ik denk dat wij sinds september vorig jaar, 2023, al begonnen zijn met scholingen voor projectleiders uit andere zorginstellingen. En inmiddels hebben we zo'n 25 instellingen op bezoek gehad. En is er denk ik concrete interesse nog vanuit 10 andere instellingen die hier ook mee aan de slag willen gaan. En hoe gaan jullie dat doen, andere zorginstellingen trainen? Wij hebben een start- en inspiratiesessie, zoals we dat noemen. Dus daarin nodigen we de aanstaande projectleiders in ieder geval uit om ook eens een kijkje bij ons in de keuken te nemen en eigenlijk kennis te nemen van alle randvoorwaarden en van alle zaken waar wij in Maastricht al geleerd hebben. Zodat ze ook niet in dezelfde valkuilen hoeven te trappen als wij. En op die manier hopen we dubbel ontwikkelwerk te voorkomen, ook in de rest van Nederland. Ja, wat is bijvoorbeeld een valkuil? Nou, een van de valkuilen is denk ik het doel en het gevolg door elkaar halen. Daar hebben we het net al even kort over gehad. Het doel is echt het ondersteunen van zelfredzaamheid of zelfstandigheid. En als dat het gevolg is dat we zorgmedewerkers kunnen besparen, of de inzet daarvan kunnen besparen, dan is dat mooi meegenomen. Maar dat is echt het gevolg en niet het doel. Ja, dat mag nooit het doel zijn. Nee. Want waar loop je tegenaan als je dat wel doet? Nou, je maakt grotere kans op schrijnende situaties. Patiënten of mantelzorgers die toch overbelast zijn of die toch wel ja zeggen omdat ze een soort emotionele plicht voelen om voor hun naasten te zorgen. Als je dat gewoon als standaard zorg dan daarin bedt, dan heb je weinig grip op of het ook wel goede zorg is. Terwijl als je dat in een open gesprek met elkaar bespreekt, en dat is dan een zorgverlener en een patiënt en een mantelzorger, en dan toetst of dat ook echt past en dat ook echt navraagt, dan kan het ineens een mooie opening zijn en wel tot goede zorg leiden. Dus je moet het aanbieden, niet opdringen. Precies. Dank u wel, Matthijs Bosveld, artsonderzoeker in het Maastricht UMC, directeur van de Stichting Kompas. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Ondanks alle maatregelen om de armoede in Nederland te verminderen, neemt het aantal mensen in voedselnood maar niet af. Bijna 1 op de 10 mensen zegt wel eens te weinig te eten te hebben. Dat zegt het Rode Kruis, dat een enquête liet doen. Suzanne Segaar van het Rode Kruis, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, had u dat aantal verwacht of schrok u er toch weer van? Ja, als Rode Kruis hier in Nederland schrikken wij van dit aantal. Het gaat om 450 mensen in verborgen voedselnood. 450.000, denk ik. 450.000, ja. Ja, u zei 450. 450.000 mensen in verborgen voedselnood. En verborgen voedselnood, wat is dat? Ja, verborgen voedselnood. We hebben een onderzoek laten doen door Ipsos. En dan zien we gewoon dat 14% van de mensen in Nederland ervaart voedselnood. En dat is 1 op de 7. En van die 1 op de 7, dat is 14%, heeft 1/4 van de mensen, die geeft gewoon aan geen toegang te hebben tot hulp. Maar ze willen wel hulp. En dat noemen wij voedselnood. En dat komt toch vaak ook doordat mensen schaamte ervaren. Of niet weten hoe ze toegang kunnen krijgen tot hulp. Maar ook uiteindelijk toch ook dat mensen gewoon onvoldoende geld hebben om boodschappen te kunnen doen. Hoe komt het dat deze groep niet kleiner wordt? Ja, we zien natuurlijk, bestaanszekerheid is een belangrijk onderwerp. Er zijn heel veel maatregelen getroffen. En toch zien we vaak dat voedsel de sluitpost is voor mensen. En mensen betalen toch eerst hun huur, een gas of een zorgrekening. En dan zie je uiteindelijk dat er te weinig geld overblijft voor voedsel. En we zien mensen die een warme maaltijd moeten overslaan om te zorgen dat in ieder geval hun kinderen wel te eten hebben. En we zien bijvoorbeeld dat ook een voorbeeld dat mensen als avondeten limonade drinken. Ja, dat verwacht je niet in Nederland. En dat willen we als Rode Kruis, zouden we dat ook bij voorkeur willen voorkomen. Verslaggever Bart Kamphuis ging langs bij Ellie Seymour van Ellie's Place. Dat is een particuliere organisatie die voedselpakketten en boodschapbonnen van het Rode Kruis uitdeelt. Maar ik ben er pas rond 12:15, hè? We gaan tot 2:00 door, Peter. Oh, oké, dat is goed. Ja, oké. Is goed. Doeg. Houdt niet op, hè, met telefoontjes en mensen die met u willen praten. Ja, het blijft maar doorgaan. Soms zijn het kleine vragen. Ja. Van, ben je aanwezig? Hebben we kaarten? Hoe is het eigenlijk met de behoefte aan die boodschappenkaarten, de voedsel, de boodschappenpakketten? Hoe is dat gegaan het afgelopen jaar? In een half jaar tijd heb ik wel een hele grote spurt gezien. Ja? Echt. Een hele grote groei. Ja, ik zat toen de tijd, in een half jaar, zat ik op 80. Net nog geen 80. En nu zit ik over de 100. Mag ik u wat vragen? Ja, tuurlijk. Ja, u krijgt ook een boodschappenkaart? Ja, normaal krijg je die 1 keer in de 2-3 weken als die beschikbaar is. Ja. En dit is een kaart van 17,50. Ja. Maar ze gaan nu via het Rode Kruis gaan ze nieuwe kaarten bestellen. En die zijn 21,50, omdat de boodschappen steeds duurder worden. Ja, dat is gewoon niet te doen. Ik heb ook nog huisdieren. Nou, dat kost ook aardig wat. Dus ja, met een voedselbank en met zo'n kaart, ja, ben je hartstikke blij. Lukt het een beetje om ook groenten en fruit en zeg maar het gezonde eten? Moeilijk. Het is meestal instant of pasta waar je 2-3 dagen van kan eten. Dus ja, het is moeilijk om echt heel gezond te eten. Want? Ja, gewoon te duur. Ja, een bakje fruit, 2-3 zoveel. Heb je zo'n klein bakje fruit? Dat doe je dus niet. Dus het is, ja, ik eet niet echt gezond, als ik eerlijk ben. Of een patat in de eierfraaier gooien, of ja, dat soort dingen. U krijgt ook de boodschappenkaart van het Rode Kruis? Ja, klopt. Want wat is uw situatie, als ik vragen mag? Ik heb een zoontje van 10. En ja, die is... Wegens omstandigheden is hij nu even niet bij mij, maar die kon weer thuis wonen. Ja, dan is het toch wel fijn als je zo'n kaart hebt, want je komt nog maar net rond. En ja, ik sta ook onder bewind, dus dan moet je ook maar kijken, ja, qua prijzen van of je net uitkomt of niet. Dus zo'n kaart helpt er altijd wel goed bij. Lukt het u eigenlijk om ook wat groenten te kopen, fruit te kopen, zeg maar de gezonde dingen? Want ja, die zijn ook duurder geworden natuurlijk. Ja. Mijn zoontje die is zelf al niet zo moeilijk eten, dus daar ben ik al blij mee. Hij is een makkelijk eter als ik, dus dan is het ook niet zo moeilijk om groenten te kopen. Dus. Okay. Lukt het een beetje om ook groenten en fruit te kopen? Of? Nee, daar is geen ruimte voor. Als je met het minimale moet leven, ja, dan is het pasta of zo. Of iets wat makkelijk en snel klaar is, een pizzaatje. Er zit ook groente op. Ja. Lukt het u altijd om voldoende eten in huis te hebben? Kom zie, kom eens aan. Het is niet altijd, maar het komt wel uit net. Ja. Niet altijd, dus soms ook wel eens niet? Ja, soms ook wel eens niet. Hoe ziet uw dag er dan uit? Ja, gewoon een beetje iets van elkaar flansen. Een beetje dingen die je nog hebt en dan een beetje bij elkaar. En dan macaroni, spaghetti, rijst heb ik altijd wel. Dus ik heb altijd wel wat vermaken, toch? Een paar van de mensen die langskomen dus bij Ellie's Place. Suzanne Segaar van het Rode Kruis. Het is dus best een grote groep mensen die niet genoeg in ieder geval geholpen wordt door bijvoorbeeld gemeenten of zelfs misschien voedselbanken? Ja, dat is ook de reden waarom we afgelopen jaar 30.000 mensen geholpen hebben met voedselbonnen. Je ziet toch dat mensen tussen wel in het schip vallen. En je hoort het ook bij mensen. Mensen vinden het dan moeilijk eigenlijk om over hun schaamte heen te gaan. En ja, dan betekent gewoon dat deze mensen toch echt in nood zijn. En dat we verwachten ook het aankomend jaar dat dat echt nog nodig blijft. Ondanks alle maatregelen. Dus mochten mensen willen doneren, dan zou dat kunnen op Giro 5125. Ja, want u gaat ermee door of gaat u zelfs misschien nog meer doen? Nou kijk, uiteindelijk als Rode Kruis zouden we niet nodig moeten zijn in Nederland. He, dus het liefste zouden we dit niet doen, omdat er voldoende is voor deze mensen. Maar we zien gewoon dat de groep te groot is op dit moment. En er te veel mensen in nood zijn. Dus we verwachten het aankomend jaar sowieso nog. En wij hopen natuurlijk dat er andere maatregelen getroffen worden om deze mensen die tussen wonen en het schip vallen ook echt bereikt worden. En wat moet er dan volgens u gebeuren? Ja, wat mij betreft zou het mooi zijn om toch nog een verder onderzoek te doen, hè, waar deze mensen nou precies zitten, hè, ondanks alle maatregelen, dat ze toch niet bereikt worden. We zien ook, hè, dat zie je ook met zo'n vrouw, Ellie, die heeft de toegang tot deze mensen. Mensen hebben ook vaak daar het vertrouwen zitten. Dus hè, kunnen we toch meer kijken hoe we meer toegang krijgen tot deze mensen. En uiteindelijk wil je toch meer richting structurele oplossingen, wat mij betreft. Maar structurele oplossingen, dat zijn dan dat mensen meer geld hebben of dat er beter op de voedselbanken gericht zijn de mensen die daar echt toegang toe moeten krijgen? Ja, uiteindelijk wil je natuurlijk dat mensen hulp krijgen vanuit de reguliere zorg. En je ziet dat mensen hebben dan een huur van 750 en de kosten zijn 800. Ja, dan komen ze uiteindelijk onderaan de streep toch niet uit. En volgens mij moet er daar meer onderzoek naar gedaan worden. En wil je uiteindelijk zorgen dat we toegang tot deze mensen hebben, die dan vervolgens ook in de reguliere zorg geholpen worden. En dat er zou de kruis zijn, een noodhulporganisatie. En dat zou in Nederland toch niet nodig moeten zijn. Dank u wel. Suzanne Segaar van het Rode Kruis. In beschermd natuurgebied in Nederland wordt volgens de Volkskrant veel meer gevist met sleepnetten dan in de rest van Europa. Het aantal visuren met sleepnetten in beschermd Natura 2000 gebied is volgens de Volkskrant in Nederland bijna net zo groot als in 6 andere Europese landen bij elkaar. Door de sleepnetten gaan vispopulaties achteruit en wordt ander leven op de zeebodem verstoord. De Europese Commissie wil daarom het vissen met sleepnetten in beschermde wateren afbouwen. Maar de Nederlandse regering en een meerderheid van het Europese parlement zijn daartegen. De burgemeester van Houten wil meer burgerhulpverleners. Mensen die in actie kunnen komen bij een noodsituatie als een hartstilstand. En daarom heeft hij zijn inwoners zelf opgeroepen zich aan te melden. Aan Hart van Nederland vertelt de Houtense burgemeester dat hij per AED, zo'n reanimatieapparaat dus, zo'n 10 vrijwilligers wil. Ieder leven die we kunnen redden door in die eerste 6 minuten een burgerhulpverlener bij een slachtoffer te hebben, dat is natuurlijk altijd meegenomen. En vandaar mijn oproep om vooral mee te doen met BHV. Je redt er levens mee. Ik heb de cursus al gedaan en als het nodig zou zijn, zou ik kunnen helpen. En dat directe aanspreken van de burgers van Houten werkt al. Er zijn vrijwilligers bijgekomen. Albert Heijn gaat op producten van het eigen merk de CO2-uitstoot vermelden. Volgens het ANP is het voor het eerst dat een supermarktketen in Nederland dat doet. Daarmee wil Albert Heijn naar eigen zeggen klanten helpen klimaatbewuster te kiezen en te koken. In eerste instantie krijgen 130 producten de vermelding van de CO2-uitstoot per kilogram op het etiket. En dat moet dan stapsgewijs verder worden uitgebreid. En verder komt Albert Heijn met gehakt, worstjes en burgers gemaakt van een mix van kip en rundvlees. Dat zou beter voor het milieu zijn dan de bestaande rundvleesproducten die dus alleen uit rundvlees bestaan. En gisteren hadden we het hier nog over een experiment van de politie Twente met een drone die buiten het zicht van de piloot vliegt. Ook in de agrarische wereld gebruiken ze de onbemande vliegtuigjes. In Groningen doen ze nu een proef om met een drone het land in te zaaien in plaats van met een trekker. Zeker na al die regen van de laatste tijd erg handig, zegt een boer tegen RTV Noord. Met een drone dan hoef je niet over het land te rijden. En omdat het heel lang nat is geweest, is de bodem eigenlijk te nat. En nou maken we geen sporen, omdat die drone door de lucht vliegt. Het gewas is eigenlijk al zo groot geworden dat als je er nou met de machine doorheen gaat rijden, dan beschadig je die tarwe. En dat kost groei en dus straks ook opbrengst. Ja, de drone overal handig voor. Helaas ook in oorlogstijd hebben we de laatste dagen zeker weer gezien. Zeker. Maar ook voor goede dingen, zal ik maar even zeggen. In dit geval is het trouwens nog wel even spannend of de zaadjes vanuit de lucht op de goede plek op het land terechtkomen. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De ochtendspits is in volle gang. Er staat in totaal zo'n 300 kilometer file. De meeste drukte zien we op de wegen in Zuid-Holland en in het rivierengebied. Opvallend is de file op de A12, Duitse grens richting Utrecht, bij knooppunt Grijzoord. De vertraging is daar een half uur. Er zijn bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En op de A15 van Nijmegen naar Gorkum, tussen knooppunt Deil en de afrit Arkel 6 kilometer, met nog bijna een uur vertraging. Ook daar gebeurde een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Changing Moods van de Style Council. Het is 7 minuten voor 7. Arubanen gingen afgelopen weekend de straat op om te protesteren tegen dierenmishandeling. De verontwaardiging is groot na de dood van het hondje Khaleesi. Die werd gevonden, vastgebonden aan een boom, met een ketting om haar nek. De botten waren te zien. Haar baasje bleek een bekende politicus. I think Khaleesi touched everyone's heart. Ik denk dat Khaleesi al onze harten heeft geraakt. Het heeft ons samengebracht en samen kunnen we het verschil maken. We accepteren mishandeling niet langer. In haar naam en herinnering moet het nu stoppen. In her name, in her memory, as of now it should stop. Zoraida Konijn, of Zoe zoals ze op Aruba wordt genoemd, is een van de organisatoren achter het stille protest, The Walk for Light. Samen met andere organisaties heeft ze een kleine 1000 mensen gemobiliseerd. En dat is veel voor Arubaanse begrippen. Ik loop mee in de stoet. Het is jammer dat een hondje zo moest sterven, zodat de mensen reageren. Alleen voor Khaleesi, het hondje waar die mevrouw over vertelde. Maar we lopen voor alle dieren op Aruba die het niet goed hebben, die het heel slecht hebben zelfs. Honden, vogels, vissen. En zijn dat er veel? Heel veel. En dat er zoveel zijn is te zien aan het aantal dierenorganisaties op het eiland. Een van hen is de Luna Foundation van Zoe, die de menigte net toesprak. Eerder die dag zocht ik haar op. Dick, heb je het kunnen vinden? Verscholen in de Mondi, waarom? Ja, dat is de bedoeling. Dit is een veilige haven waar honden komen die mishandeld zijn. Het is niet voor iedereen bedoeld. Kom maar binnen. Dankjewel. Ik zal je even rondleiding geven. Dan kan je zien hoeveel honden we hier hebben. Het terrein is zo groot als een half voetbalveld en staat aan de zijkanten vol met dierenhokken van containers en pallets. Zoe houdt hier 150 mishandelde dieren. Sinds het incident van Khaleesi hebben we nu zoveel meer meldingen. Waar het eerst 10, 15 per dag waren, hebben we nu er 100 per dag die binnenkomen. De rondleiding is indrukwekkend. Honden met gebroken pootjes, de ogen uitgestoken, mank en kreupel. Je kunt het zo gek niet bedenken. Waarom mishandelen mensen dieren? Ik zie het als, in het Engels zeg je, if there's no self-love, how can you love another? Dus, als je niet van jezelf houdt. Juist. Maar hoe kijken we dan aan tegen dieren? Een object. Zo worden ze vaak gezien. We hebben ook goede mensen op het eiland. Goede hondeneigenaren. Maar je hebt een paar ertussen. Die zien honden niet als een gezinslid. Die zien het als een voorwerp. Als een alarminstallatie. En in het geval van Khaleesi speelt volgens Zoe nog iets anders mee. En dan doelt ze op haar eigenaar, de politicus. Ik denk dat wat het meest indruk heeft gemaakt, als je zoiets zou zien, en het klinkt misschien raar, maar als je zoiets zou zien in een huishouden waar je weet dat ze niet beter kunnen, zeg maar een arm gezin die zelf aan het struggelen zijn, dan is het anders dan een intelligent iemand die beter weet, die daar buiten staat, die naam heeft. Het is anders. Het doet extra pijn? Ja, want het onbegrip. Demonstreren is goed, maar een andere kijk op dieren en de winst voor het dierenwelzijn ligt volgens Zoe ergens anders. Ik geloof in educatie. Want vaak is het een cirkel. De overgrootouders hebben het gedaan, dus het gaat van generatie naar. En dan snappen ze niet dat het ook anders moet. Als je naar de scholen gaat, de verhalen die je soms van kinderen krijgt, je nekharen gaan daarvan rechtop staan. Mijn hond was te veel aan het blaffen. En één kind zei het, een jochie van een jaar of 5. Een opa heeft een steen gepakt en die heeft hem gewoon zo geklapt. Maar ook met zo'n gezicht van. Zoe zucht, hopen tegen beter weten in. Toch is ze blij dat later die dag er zoveel mensen op de Walk for Light zijn afgekomen. I'm grateful for everyone that's here. Let's not forget. Ik ben dankbaar om iedereen die hier gekomen is. Laten we dit morgen niet zijn vergeten of volgende week. Alleen samen realiseren we verandering, zodat dit nooit meer gebeurt. Zodat dit never happens again. Een reportage over dierenmishandeling op Aruba van correspondent Dick Draaier. Ster. Weten hoe de e-bike van het jaar rijdt? Met Gazelle kies je voor innovatie van vandaag. Zekerheid van 130 jaar vakmanschap en prijswinnend design. Kom nu proefrijden bij een van onze 700 fietsenwinkels. Vind een winkel bij jou in de buurt op gazelle.nl/proefrit. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Mag ik een hulplijn inzetten? It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Hallo, met Vodafone. Hey, als ik ga sporten, heb ik het liefst alleen mijn smartwatch bij me. Mijn telefoon laat ik liever thuis. Maar ja, ik wil toch bereikbaar blijven. Kan gewoon. Echt? En dan kan ik nog steeds muziek luisteren en bellen. Jazeker, kan gewoon. Met Vodafone One Number ben je altijd bereikbaar op je Apple Watch Cellular. Ook zonder telefoon op zak. Ontdek meer op vodafone.nl/onenumber. De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen. Owat is 100 en geeft op 100 reizen tot €100 korting. De mooiste rondreizen, excursiereizen, wandel- of fietsvakanties. 100% genieten. Boek nu met korting tot €100 op owat.nl. Op weg naar die klus scheurt de voorruit. Wat nu? Opgelost. Autotaalglas. De Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij bestaat 200 jaar en krijgt daarom als eerbetoon een unieke herdenkingsmunt. Deze gelimiteerde gouden en zilveren munten zijn nu online verkrijgbaar. Koop ze nu bij de Koninklijke Nederlandse Munt op knm.nl. Pretty Woman stopt. Definitief. 26 mei. Nog maar 6 weken te zien. Dit is je laatste kans om deze ultieme feel-good musical te beleven. Nu met elke tweede kaart halve prijs. Boek snel op prettywomanthemusical.nl. Bestel de unieke herdenkingsmunt voor de Nederlandse Reddingmaatschappij op knm.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De luchtafweer deed in Israël zijn werk dit weekend. Het zet andere landen aan het denken. Moet Nederland bijvoorbeeld extra Patriots kopen? En de groep mensen die in Nederland niet of niet genoeg te eten heeft, wordt maar niet kleiner. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Bijna 1 op de 10 Nederlanders zegt soms te weinig te eten te hebben, blijkt uit een enquête van het Rode Kruis. 3 jaar geleden deed de hulporganisatie ook onderzoek naar voedselnood in Nederland. Ondanks alle maatregelen om armoede te bestrijden, neemt het aantal mensen in voedselnood niet af. Het Rode Kruis zegt dat de overheid moet zorgen voor een structurelere oplossing. Zo moeten mensen makkelijker toegang krijgen tot hulp. Vliegtuigen in Nederland konden vannacht tijdelijk niet landen of opstijgen. Bij de luchtverkeersleiding Nederland ontstond rond 11 uur gisteravond een storing. Vluchten moesten uitwijken naar het buitenland. En vliegmaatschappijen hebben ook vluchten moeten annuleren of vertraagd uitgevoerd. Na een uur of 2 was de storing verholpen. Ook vanochtend zijn er nog problemen op Schiphol. Er zijn vluchten geannuleerd vanwege de regen en de harde wind. De politie in Australië heeft de steekpartij in een kerk in Sydney aangemerkt als terrorisme. De verdachte heeft mensen verwond uit religieus gemotiveerd extremisme, zegt de politie. De gewonden zijn de voorganger van de Assyrische gemeenschap, een priester en 2 anderen. Niemand is in levensgevaar. De verdachte is een jongen van 16 jaar. Na de aanval in Sydney kwamen honderden mensen naar de kerk. Er braken rellen uit en de politie werd bekogeld met stenen en flessen. De hoogste commandant van het Israëlische leger zegt dat Israël met een tegenreactie komt na de Iraanse aanval van zaterdagavond. Toen vuurde Iran 300 drones en raketten af. Volgens een Israëlische nieuwszender komt het oorlogskabinet met een duidelijke en krachtige reactie, maar de Israël niet uit op een grote oorlog in de regio. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken heeft al gezegd dat Iran onmiddellijk en heviger zou reageren als Israël tot vergelding overgaat. In New York is de eerste strafzaak tegen oud-president Trump begonnen. Hij staat terecht voor het betalen van zwijggeld aan pornoactrice Stormy Daniels. Daarmee wilde Trump volgens justitie een seksschandaal voorkomen in aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2016. Het zwijggeld zou in de boekhouding zijn weggezet als juridische kosten en dat is valsheid in geschriften. Voordat Trump de rechtszaal inging, noemde hij de zaak een politieke vervolging en een schande. Het weer, stevige buien, lokaal kans op onweer en hagel. Tussen de buien door ook af en toe wat zon. Het waait stevig, aan de kust mogelijk stormachtig en het is vandaag zo'n 11 graden. Morgen een mix van zon, wolken en buien en het blijft vrij fris. Verkeersinformatie bij Wijnand Zwaan. Ja, het is drukker dan gebruikelijk op de dinsdag, met de meeste files in de Randstad, met name in Zuid-Holland. Maar ook in het rivierengebied staan behoorlijk lange files. In het zuidwesten komen daarbij nog zware windstoten voor, vooral aan de kust van Zuid-Holland en Zeeland. De files die opvallen staan op de A12, Duitse grens richting Utrecht, tussen Westervoort en knooppunt Grijzoord, 7 kilometer met 3 kwartier vertraging. Daar ging een ongeluk aan vooraf, maar de weg is weer vrij. Op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam was ook een aanrijding. Ook daar zijn alle rijstroken weer vrij. Het rijdt nog wel langzaam tussen de afrit Leerdam en Hardingswald-Giessendam. De vertraging is daar 1 kwartier. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort is wat extra vertraging tussen Harderwijk en Nijkerk. Nu 7 kilometer file. Het oponthoud is 20 minuten. Ster. Boek met Holland-Amerika-lijn deze zomer nog een Noord-Europa-cruise. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Voorrang, voordeel en volop keuze. Het nieuwe seizoen van Nationale Opera en Ballet staat voor u klaar. Maak gebruik van de serieverkoop tot en met 24 april. Ga naar operaballet.nl. Nu naar Aldi. Het zijn de XXL-voordeelweken. Goudse kaasplakken XXL, jong of jong belegen 500 gram voor 3,69. 1 ster beter levensgouden ham, 175 gram voor 1,36. En deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen 500 gram voor slechts 2,99. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Tuurlijk wel. Aldi. Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden... Zo, lekker groen, man. Gaaf, mooi hoor. Zelf gedaan. Ja, mooi hè. Dan gebruik je Gazonvoeding All-in-One van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle grasmat in je tuin. Met Gazonvoeding All-in-One van DCM. Als bestuurder van een VVE kent u vast het gevoel dat u continu bezig bent met verduurzaming, onderhoud en spanningen tussen bewoners. Gelukkig organiseert VVE Belang weer gratis voorlichtingsbijeenkomsten. Meld u gratis aan op vvebelang.nl. Gemakkelijk een groene en volle grasmat met gezondvoeding All-in-One van DCM. Kom naar de gratis bijeenkomsten van VVE Belang. Ga naar vvebelang.nl. Oranje tompoezen? Ja, heb ik. Vrienden opgetrommeld? Hey! Koningsdaglot? Wat? Heb je die nog niet? Jara 4 Koningsdag met een Koningsdaglot. Koop hem voor 18 april op staatsloterij.nl. En maak naast de kroonprijs kans op 100 extra loten met XL. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. In no time zit je zingend in de auto op weg naar avontuur. Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Maar het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €200 per persoon. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, Live Happy. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. De massale Iraanse aanval met drones, kruisraketten en ballistische raketten werd door Israël volledig uit de lucht geschoten. Het contrast met Oekraïne is groot. Vorige week werd een elektriciteitscentrale verwoest en in Kharkiv, de tweede stad van het land, richtten Russische zweefbommen heel veel schade aan. De Oekraïense president Zelensky doet een smeekbede aan zijn bondgenoten voor meer Patriots. Kan Nederland nog bijspringen? En als het erop aankomt, kan Nederland het eigen luchtruim wel verdedigen. Hoogleraar oorlogsstudies Frans Ozinga van de Universiteit Leiden. Goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Oekraïne kreeg vorig jaar voor het eerst echt moderne Patriot luchtafweer. Is de situatie sindsdien veranderd? In die zin is het veranderd dat Rusland de luchtaanvallen, raketaanvallen en droneaanvallen verhevigd heeft. Dat begon eigenlijk al in het voorjaar van 2022. Toen hadden ze alleen nog maar hun eigen oudere systemen. En daarna zie je dat in vorig jaar, zowel het voorjaar als het najaar, Rusland de infrastructuur, steden, maar ook de energieinfrastructuur massaal heeft aangevallen. En even ter illustratie, afgelopen maart, dus één maand geleden, heeft Oekraïne 4000 drones en raketten moeten voorduren. En dat is het probleem. En vorig jaar hebben we inderdaad Patriots geleverd. Die waren het niet meteen. Andere landen hebben andere systemen geleverd. NASAMS, de Duitsers hebben de Iris tegengeleverd. Maar uiteindelijk, en dat is ook het doel van de Russische aanvallen, zie je dat Oekraïne wel door zijn voorraad luchtafweersystemen heen dreigt te gaan. En vandaar dat steden als Kharkov momenteel eigenlijk relatief onverdedigd zijn. Ja, doordat het er dus zo ontzettend veel is, maar kunnen die Patriots dan wel verschil maken? Jazekers. Je ziet ook dat de Patriots heel effectief waren tegen bijvoorbeeld de ballistische raketten. En ook de hypersonenraket die Rusland aangevallen heeft. En je moet niet alleen Patriots hebben. Je wil een gelaagde luchtverdediging hebben. Dat had Oekraïne deels ook. Hè. Je had systemen voor die met een korter bereik hadden, lagere luchtlagen konden verdedigen. Je had ook nog gewoon de kanonnen op de grond, de snelvuurkanonnen die de drones uit de lucht konden schieten. En de Patriots die zijn een enorm belangrijk bestanddeel van zo'n gelaagde luchtverdediging. Maar Oekraïne is ook een waanzinnig groot land. En sommige mensen maken de vergelijking met Israël. Israël is natuurlijk een veel kleiner land. En je weet zeker waar ongeveer al die raketten en drones naartoe gaan. Oekraïne is een land ter grootte van Frankrijk. En dan moet je al je luchtverdedigingscapaciteiten echt verspreiden over een enorm groot gebied. Kharkov ligt echt 1000 kilometer verwijderd ongeveer van Odessa in het zuiden aan de Zwarte Zee. Moet allemaal verdedigd worden. En zoveel Patriot-eenheden heeft Oekraïne nou ook weer niet. Is het dan wel te doen? Het is te doen, maar daar heeft Oekraïne echt veel meer nodig. En je ziet al dat Zelensky vanaf februari 2022, begin van de oorlog, vraagt om een no-fly zone, om help me clear the sky. Vorig jaar januari vroeg hij het weer. Israël maakte ook gebruik van bondgenoten, Saudi-Arabië, Jordanië, Frankrijk, Engeland en Amerika, die ook met gevechtsvliegtuigen Iraanse drones uit de lucht hebben gehaald. Die luxe heeft Oekraïne niet. Oekraïne heeft weliswaar enkele gevechtsvliegtuigen. Maar niet in de mate zoals Israël dat heeft, die ook nog eens F-35 bijvoorbeeld heeft. Dat heeft Oekraïne ook niet. Nee. Dus Oekraïne staat wat dat betreft voor een enorm groot dilemma. En je ziet nu, daar waar ze vorig jaar, het jaar ervoor, 90% van de Russische raketten en drones en dergelijke uit de lucht schoten, dat nu al echt fors gedaald is. En dat ze een veel grotere afweging moeten maken. Oké, waar laten we nu nog de schaarse capaciteiten neer? Is het aan het front? Is het de verdediging van de steden? Of de energieinfrastructuur? Het kan niet allemaal meer. Wat je ziet sinds die aanval van Iran op Israël, dat ook in westerse landen de vraag wordt gesteld: zouden wij zo'n aanval kunnen afslaan? En het antwoord is dan nee. Ja. Dus hoe is de staat van de Europese luchtverdediging wat dat betreft? Nou, vanaf 2014 weten we dat de geloofwaardigheid van de afschrikking van de NAVO ondermijnd wordt door inderdaad onder meer het gebrek aan luchtverdediging. Als je je troepen, maar ook je achtergebied, je steden, je infrastructuur en ook je vliegvelden en dergelijke niet kunt verdedigen tegen de enorme hoeveelheid raketten, lange afstandsraketten die Rusland heeft, ja, dan ben je al heel snel kwetsbaar. En je ziet dat sindsdien Europa samen met Amerika er echt wel van bewust is en vanaf het begin van de oorlog onze afschrikkingsstrategie aan het herzien zijn. Maar inderdaad, de investeringen in verbeteringen van de luchtafweer komt maar langzamer op gang. Nederland heeft een paar jaar geleden, toen we aan het bezuinigen waren, een goede besluit genomen om in ieder geval de Patriot in stand te houden. Weliswaar verminderd, maar in ieder geval een bepaalde capaciteit in stand te houden. Duitsland heeft het ook gedaan, maar daar heb je ook wel ongeveer de meest geavanceerde capaciteit die Europa momenteel heeft. En dat is veruit te weinig. Maar ook daar weer het ontbreken van de gelaagdheid van de verdediging. Want verder heb je alleen nog de F-35's. Maar zoals een Russie-rapport uit Londen deze week ook zei, luister, die vliegtuigen moeten bovendien uitgerust worden. We hebben veel meer middelen om Russische luchtafweer vervolgens op de grond te kunnen uitschakelen. Anders kun je niet boven je eigen troepen vliegen. Nee, dus we moeten sneller meer leveren aan Oekraïne, zegt u. En we moeten onze eigen luchtafweer op orde brengen. Exact. Dank u wel. Hoogleraar oorlogsstudies Frans Ozinga. Platgewalste paden die dwars door het regenwoud lopen en weggetjes die leiden naar palmolieplantages. Onderzoek, gepubliceerd in tijdschrift Nature, laat zien hoe bedreigend deze wegen zijn voor het tropisch regenwoud in Azië. Ze worden spookwegen genoemd, want op de kaart staan ze niet, maar er zijn er wel steeds meer van. Laurens Porter is hoogleraar tropische bosecologie aan de Wageningen Universiteit. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom zijn die wegen zo bedreigend voor dat tropisch regenwoud? Nou, zeg maar, een weg dat levert toegang tot het bos. Dat betekent dat je illegale jacht kan hebben. Of mensen kunnen op zoek gaan naar nieuwe plekken voor landbouw. Of illegale mijnbouw of houtkap. Dus het levert toegang en daarmee een kans tot ontbossing. Want door die wegen verdwijnt er nog meer bos, omdat mensen het gaan gebruiken, dat deel van het regenwoud. Ja, dat klopt. Het is natuurlijk zo. Een weg heeft ook een sociale functie. Dus je kunt je voorstellen, als je een kleine boer bent en je woont ergens, dan heb je met een weg mogelijkheid om je producten op de markt te verkopen of naar de school te gaan of naar een ziekenhuis te gaan. Dus het heeft een positieve functie, maar ook een negatieve functie. En met name die grotere wegen, die zijn belangrijk. Het gaat om gigantische gebieden. Hoe hebben ze die spookwegen in kaart gebracht? Ja, wat ze hebben gedaan, ze hebben met Google Earth, met satellietbeelden, hebben ze 200 vrijwilligers opgetrommeld. En die hebben ze laten trainen op een aantal testbeelden, zodat iedereen op dezelfde manier wegen kon onderscheiden. En daarna hebben ze een gebied van meer dan 1 miljoen vierkante kilometer in kaart gebracht, waar al die wegen zijn. Ik hoor even niks meer. De verbinding vliegt eruit. Even kijken of... Kunt u mij horen? Ja, nu hoor ik u weer. Ja. Oké, goed. Dus, u was nog bezig met dat hebben ze in kaart gebracht. Oké, ja. Ze hebben 200 vrijwilligers hebben ze opgetrommeld. Die hebben ze laten oefenen met Google Earth trainingsbeelden. Zodat ze allemaal op dezelfde manier een weg identificeerden. En zo hebben ze gezamenlijk meer dan 1 miljoen vierkante kilometer aan weg in kaart gebracht. En hoeveel kilometer wegen hebben ze gevonden? Meer dan 1 miljoen. En is dan ook duidelijk wie er verantwoordelijk zijn voor die wegen? Nee, dat is moeilijk te zien. En zeg maar, voor een gedeelte is dat, kunnen dat bedrijven zijn. Bijvoorbeeld, dit is in Indonesië, daar heb je veel oliepalmplantages. Nou, om zo'n plantage goed te beheren heb je natuurlijk toegangswegen nodig. Het kan een lokale bevolking zijn die naar een kostgrondje een weg aanlegt. En dat die wegen dan nu in kaart gebracht zijn, wat is daar het voordeel van? Kunnen autoriteiten bijvoorbeeld daar iets mee? Ja, dat klopt. Wat mensen kunnen doen is bijvoorbeeld als er een weg gaat naar een nationaal park, dan kun je ervoor zorgen om te fiscaliseren wat er gebeurt, of dat legaal is of illegaal. En misschien zorgen dat die weg weer weggehaald wordt. Een weg kan natuurlijk ook een signaal zijn dat de ontbossing gaat gebeuren. En dat is bijvoorbeeld wat Wereld Natuurfonds heeft gedaan. Die heeft in samenwerking met Wageningen Universiteit hebben een soort early warning signal system opgericht. En dan kun je met radarbeelden kun je dan maar kijken waar is de kans op toekomstige ontbossing groot. En daar kun je dan naartoe gaan. En het laatste is natuurlijk, als je dat weet, bezit eer je begint. Dus als overheid, als je een park aanlegt door een nationaal park of door een inheems grondgebied, zorg dat je dat niet doet. Want met toegang komen ook alle andere positieve en negatieve bijeffecten. Dit is dus gedaan op Borneo, Sumatra en Nieuw-Guinea. Maar het zal ook op andere plekken in het tropisch regenwoud gebeuren, toch? Ja, dat klopt. Bijvoorbeeld collega's die hebben het in het Congo-bekken bekeken. En daar kun je met radarbeelden heel gevoelig kun je de ontdekking van nieuwe wegen doen. Die ze doen voor houtexploitatie. En wat ze dan doen, dat zijn uitsleeppaden. Dus ze kappen een boom en dat slepen ze uit het bos. Nou, dat is een weg die normaal je nodig hebt om hout eruit te halen. Maar veel van die paden worden ook weer verlaten. Dus zeg maar 40% van die paden die dienen alleen maar om één keer een boom eruit te slepen. En daarna groeien ze weer dicht. Dus zeg maar die spookwegen die verschijnen, maar die verdwijnen ook weer. Dus zeg maar als je in een houtkapconcessie zit, is dat niet zo'n probleem. Daarbuiten is dat een groter probleem. Ja. En vandaar dat het van belang is om het in kaart te brengen, zodat je eventueel als autoriteit kan ingrijpen. Juist, meten is weten. Dank u wel, Laurens Poorter, hoogleraar tropische bosecologie. Het NOS Radio 1 Journaal. 16 over 7. Nieuwsuur ging langs in Heerlen-Noord, de armste wijk van het land. Beschimmelde huizen, een lage levensverwachting, kinderen met leerachterstanden. De problemen in de wijk lopen steeds verder op. Opvallend is dat veel arme mensen juist naar de wijk komen omdat ze er goedkoop een huis kunnen krijgen, vertelde buurtbewoner Franco Piras. Alle soorten Brabanders, nog hoger op, kan ze bijna niet verstaan. Allemaal met hun eigen problemen. Je moet je voorstellen, die mensen wat daar van boven Holland hier komen wonen. Wat dat de stap voor die mensen is. Om daar alles te verlaten en dan toch maar hierheen te komen. Ik moet je voorstellen dat wij daar een keer naar Hilversum moeten verhuizen. Zo. Ik kan dat niet voorstellen wat die mensen mee moeten maken. Het is een drama. En dat maakt het probleem in de wijk ook alleen maar groter. Ron Meijer, directeur van het Nationaal Programma Heerlen-Noord, vindt vooral dat de andere gemeenten ervoor moeten zorgen dat hun inwoners niet hoeven te vertrekken. 34% van de mensen in de bijstand van buiten Heerlen komt van buiten Limburg. En daarvan de helft uit een hele rijke gemeente met 2, 3, 4 keer zo hoge woningwaarden als Heerlen. Wij zeggen, die gemeentes die kunnen dat overigens nog veel makkelijker dan wij dat kunnen. Die moeten voor hun eigen mensen met lage inkomens meer sociale woningen bouwen. Zij moeten hun verantwoordelijkheid nemen, zodat Absoluut. U niet langer het afvoerputje bent. Ja, wij zijn nu eigenlijk een groot reïntegratiebedrijf voor rijke gemeenten in het land. Abdine Geyer zat aan tafel bij Bo. De atleet won de Marathon van Rotterdam en gaat de geschiedenisboeken in dankzij zijn nieuwe Nederlands record. Hij vertelde dat hij al vroeg tijdens de race wist dat hij een topprestatie zou gaan neerzetten. Dat was echt bij rond 15 kilometer. Ik ging om me heen kijken en ik dacht, voel ik dit echt? Want je luistert gewoon naar je lichaam de hele tijd. En ik zag de rest hun tanden bijten, keihard zweten. En toen dacht ik, ja, dit wordt een mooie dag. En een mooie dag werd het. 2:04:45. En daarmee scherpte hij zijn Nederlandse record aan en sleepte dus zijn 6e Nederlandse titel binnen. Volgens Nagee heeft hij zijn winst te danken aan zijn zware trainingsschema. Kijk, ik zeg altijd, mensen zien dat ik nu hier zo makkelijk loop, maar ik zat 3, 4 maanden in Kenia per week 200 kilometer. Oh. Sommige week 220 kilometer. Dan gaat het wel makkelijk worden. Ongelooflijk. 200 kilometer, heb je dan hard gewerkt. En hoe bouw je dan af richting die race? Want dan moet je natuurlijk je lichaam een beetje rust geven. Ja, dat noemen ze taperen. De laatste 14 dagen bouw je op en bouw je af. Mm-hmm. Dus ik liep van 215 na 2 weken te gaan naar de 140 en 130. En dat was gisteravond op tv. De wereld beleeft een vierde golf van koraalverbleking, schrijft de New York Times. De Amerikaanse variant van het KNMI trekt volgens de New York Times aan de bel over de wereldwijde koraalverbleking. Door recordtemperaturen in de oceanen zou er een vierde verblekingsgolf aankomen, die naar verwachting meer schade aan het koraal veroorzaakt dan de vorige drie keer. Het koraal kan volgens wetenschappers wel herstellen, maar dan moeten de oceanen weer afkoelen en overbevissing en vervuiling worden aangepakt. Marokko belooft elke Marokkaan die illegaal in België verblijft terug te nemen. Een delegatie van de Belgische regering heeft erover in Marokko overlegd. Maar premier De Croo zegt tegen de VRT dat er meer is besproken. Het akkoord dat ik hier wil sluiten is een breed akkoord. Ik wil ervoor zorgen dat illegale criminelen dat die teruggenomen worden. Ik wil er ook voor zorgen dat onze bedrijven hier potentieel krijgen om te investeren. En dat soort akkoorden, Daar heb je het oor van de Marokkanen, want daar zit voor hen ook wel iets in. En België hoopt met de afspraken ook wat te doen tegen de overbevolking van de gevangenissen. Op dit moment zitten er bijna 700 illegale Marokkanen in een Belgische cel. En de politieke gevangene in Belarus wist haar ervaringen op een bijzondere manier naar buiten te smokkelen. Ze schreef haar verhaal op een stuk toiletpapier en wist dat buiten de cel te krijgen. Het verhaal is volgens The Guardian gepubliceerd door een onafhankelijk Belarusisch medium. De vrouw beschrijft onder meer hoe ze tijdens verhoren werd geslagen. Iedereen in het kantoor heeft mij mishandeld, staat er te lezen op die stukjes toiletpapier. Er zitten op dit moment bijna 1400 politieke gevangenen vast in Belarus. Een mensenrechtenorganisatie wil dat de gesmokkelde berichten van de vrouw worden onderzocht door de VN-commissie tegen marteling. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De ochtendspits verloopt behoorlijk druk door het buiige weer. De meeste files staan in het midden van het land en ook in Noord-Brabant nu. De files die opvallen zijn er niet zo heel veel. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Vught en Waardenburg over 15 kilometer met een half uur vertraging. Ook zien we een half uur oponthoud op de A12, Duitse grens richting Arnhem, na een aanrijding tussen de afrit Beek en knooppunt Velperbroek. De weg is daar wel weer vrij. En er staat een auto met pech stil op de A15 van Rotterdam naar de Maasvlakte bij de Maasvlakte. Het oponthoud is daar 20 minuten. Het heeft 38 jaar geduurd, maar het oudste wereldrecord in de atletiek bij de mannen is verbroken. In de Amerikaanse staat Oklahoma werd het wereldrecord discuswerpen aangescherpt. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. En wie is de nieuwe wereldrecordhouder? Ja, die is 21 jaar, die luistert naar de naam Mykolas Alekna, komt uit Litouwen. Zoon van vader Virgilius Alekna, die oud-Olympisch en wereldkampioen, dus is met de paplepel ingegoten. Maar het is een bijzonder verhaal, 74 meter 35, 38 jaar oud record, dat maakt het natuurlijk bijzonder. Stond op naam van een Duitser, Jürgen Schult. Maar als we 38 jaar terugrekenen, komen we natuurlijk uit voor de val van de muur. Dus het was een atleet uit de voormalige DDR. Maar het meest bijzondere is, als je de beelden ziet, daarom is het eigenlijk zo leuk om te vertellen, want geen groot stadion, geen grote wedstrijd, maar ergens midden in Oklahoma een grasveldje, een paar mensen met klapstoeltjes eromheen, en daar is die wedstrijd georganiseerd. En waarom is dat allemaal? Omdat bij een aantal atletiek onderdelen mag je van wind zeg maar geen gebruik maken. Te veel rugwind, dan wordt je record op de 100 meter niet erkend. Maar bij die discus gelden die regels blijkbaar niet. Dus er was gezocht naar een plek. Lichte tegenwind, dat is het allerbeste voor de discus, kom je het verst. En er werd ongelooflijk ver geworpen op dit toernooitje, zou je kunnen zeggen. Het was echt georchestreerd om verre worpen te organiseren. Het is dus gelukt. Oudste wereldrecord bij de mannen is nu uit de boeken. Overigens, deze jongeman, Mykolas Alekna, is al Europees kampioen en twee keer op het WK-podium. En je moet heel ver kunnen gooien, hoor. Maar het is wel bijzonder de manier waarop het tot stand gekomen is. En ja, nou moet hij zijn naam gaan waarmaken op de weer grotere toernooien. En in zo'n stadion waar de wind alle kanten op gaat, zeg maar, veel meer gebroken wordt, is de kans veel kleiner op een dergelijke wereldrecord. Dus het was met name bijzonder, de prestatie op zich, maar ook de omstandigheden waarin. Vanavond twee returns in de kwartfinale van de Champions League voetbal. Wat staat er op het spel daar? Ja, we hebben vorige week enorm kunnen genieten. En ja, ik zeg het nog maar eens, wat een fantastisch heerlijk iets dat die uitdoelpuntenregel is afgeschaft. Er zagen wat van die 0-0'tjes in de eerste wedstrijd. Niemand wilde thuis een tegengoal krijgen. Nu is het gewoon rust eigenlijk bij Barcelona. Paris Saint-Germain staat er 3-2. Maar Barcelona gaat dat natuurlijk wel in eigen stadion verdedigen. Dus in dat opzicht zijn zij toch wel echt de favoriet vanavond. Maar gespeeld is het nog lang niet. En die andere wedstrijd, Dortmund-Atletico, daar staat het 2-1 voor Atletico. En nu in Dortmund Dortmund met die beroemde gelbe wand en al dat Duitse thuispubliek. Kortom, we kunnen ons weer verheugen, want ze zullen er allemaal vol voor gaan. Geen verdedigend voetbal. Iedereen wil winnen vanavond. Die tweede wedstrijden zijn over het algemeen al wat spectaculairder. Dus het wordt moeilijk om vorige week te overtreffen, maar we gaan er wel weer voor zitten vanavond. En tennis, Rafael Nadal, hij zegt, ik ga weer meedoen aan een graveltoernooi. Wordt dat zijn laatste kunstje, denk je? Ja, kijk, het loopt op zijn allerlaatste benen. Vorig jaar geopereerd aan die heup. Fenomenale carrière. Natuurlijk, daar hoeven we niks over te zeggen. Maar het is wel heel erg mooi. Wat mogen we nou nog heel veel van hem verwachten? Ik las nog ergens, schakel hem nooit uit op Greffel. Dat is natuurlijk allemaal zo. Greffel is zijn ondergrond. Maar zoals hij zelf zei, het is een geschenk om hier te mogen spelen. Hij gaat spelen in Barcelona vanmiddag. Het toernooi wat hij allemaal 12 keer gewonnen heeft. Maar vooral is het te hopen dat dat lichaam het een beetje houdt. Hij in Parijs, zijn Parijs, zou je kunnen zeggen, afscheid kan gaan nemen. De laatste keer daar kan gaan spelen. Hij zal nog een aantal rondetjes spelen. Hij zal nog een aantal potjes spelen. Het lichaam lijkt niemand meer in staat dat hij nog een hele week aan groot aantal goede partijen kan spelen. Dus hij zal zijn potjes ook gaan verliezen. Maar als hij nog een keer langs al zijn geliefde gravelbanen kan, en misschien nog een klein beetje meer daarna, dan krijgt hij het afscheid wat hij verdient. Dus het feit dat hij meedoet, en vanmiddag zal de ovatie op de baan groot zijn als hij daar zijn entree maakt in Barcelona, dat maakt het eigenlijk heel mooi, want een dergelijk icoon verdient een mooi afscheid van de tennis. En het lijkt er nu toch op dat hij dat gaat krijgen. En dat moeten we in sport vooral ook af en toe heel erg koesteren. Tom, dankjewel. Yeah, I'd like to dedicate this record right here to my main man, Johnny Cash, a real American gangster. I got my nephew Whitey Ford on the guitar, Young Trev on the drums. Grand Ole Opry, here we come. Jack be nimble, Jack be quick. Jack kept the spoon on the candlestick. Dope stick pimping on the one trick pony. Yeah, she kinda skinny, but she gets my money. Get my money, buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine. Get my money, buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine. Yeah, you know I got to have that medicine. That prescription medicine, baby. You know, purple, orange, green. Jack starts hanging around with the fiends. Got strung out, sold the cow for beans. Told young wifey, I love you, honey, but you gotta hit the streets, go and get my money. Get my money, buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine. Get my money, buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine. Yeah, the more dedicated, the more medicated. You feel me? Girl, my love's gonna last just as long as my high. And I'm high all day, every day. You can trust every word I'm gonna say will be a lie. Yeah, I lie sometimes. What's the use of the truth if you can't tell a lie sometimes, baby? Now dig this. Jack starts to track up and down the hill. Got to walk and figure ace what he told the Jill. Come rain, come shine, come snow if it's sunny. Get the fuck out, girl, and get my money. Get my money, buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine. Get my money, buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine. Yeah, they say you can't buy me love, but you damn sure can buy me bud. Girl, my love's gonna last just as long as my high. Oh, I'm so high right now. How about you? You can trust every word I'm gonna tell you is a lie. Liar, liar, pants on fire. Girl, I love you. I love you though. Yeah. My medicine from Snoop Dogg. Hey avonturier, zin in een dagje tropen? Kom naar Pantropica, het leukste overdekte junglepark van Nederland. Reis in één dag door 10 continenten. Dwaal tussen de mooiste dieren, doorkruis de tropische jungle en lunch samen met jouw familie in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets op pantropica.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Hallo, in Italië tol betalen met mijn pinpas. Kan dat? Op veel Europese wegen betaal je tol. Maar een pinpas wordt niet altijd geaccepteerd. Ga goed voorbereid op vakantie en check wat kan en mag in de reiswijzer op anwb.nl/reiswijzer. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Stop. Dat geeft ruimte. Ruimte om ergens beter in te worden. Ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Laat je nu inspireren in een van onze showrooms. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar. Puccini's Il Trittico. Vanaf 3 mei bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Het CDA vindt dat politici veel te veel moties indienen in de debatten in de Tweede Kamer. De partij wil dat er een maximum van 2 moties per fractie per debat komt. Het CDA vindt dat de Tweede Kamer te veel tijd kwijt is om alle moties te behandelen. Het Amerikaanse leger laat het bedrijf Lockheed Martin een nieuw raketafweersysteem bouwen. Met die order is $17 miljard gemoeid. Het systeem is bedoeld om de VS te beschermen tegen intercontinentale ballistische raketten. En het moet in 2028 klaar zijn. Blauwtong bij schapen en koeien keert dit seizoen vrijwel zeker terug als de temperaturen weer oplopen. Deskundigen verwachten dat het dodelijke virus de winter heeft overleefd. De ziekte dook vorig najaar na zo'n 15 jaar weer op in Nederland. Dieren krijgen door blauwtong koorts, stijve poten, ontstekingen en een opgezwollen tong. De wapenexpert die bij de Amerikaanse film Rust de wapens moest voorbereiden, heeft 1,5 jaar celstraf gekregen. Ze werd eerder al schuldig bevonden aan dood door schuld, omdat ze in 2021 een revolver aan acteur Alec Baldwin had gegeven met echte kogels. Daarmee schoot Baldwin een cameravrouw dood. En wetenschappers in Australië hebben een nieuw ontdekte mierensoort vernoemd naar Voldemort, de schurk uit de Harry Potter films. De mier leeft diep onder de grond en heeft een bleek lang lijf, zoals het personage in de films. Weer bij Weerplaza, Johnny Willemsen. Johnny, stormachtig, is het zo te noemen of valt het wel mee? Nou, het waait inderdaad nog flink. Voor Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland geldt tot 10 uur nog een waarschuwing. Een code geel voor zware windstoten. En verder is het op veel plaatsen heel nat. Vooral in de oostelijke helft van het land regent het nog een tijd. En achter dat regengebied, wat geleidelijk naar Duitsland wegtrekt, volgen nog talrijke buien. Lokaal kunnen die buien ook nog fel zijn met hagel of een klap onweer. En dat is eigenlijk het weerbeeld voor de komende uren. En ook een deel van de middag nog. In de loop van de middag wordt het vanuit het noorden wel droger en zien we de zon wat vaker. En het is een vrij frisse dag. Temperaturen van vanmiddag rond 1 graad of 10. En de wind neemt geleidelijk wel iets af, maar het waait ook vanmiddag nogal flink. Zeker in de kustprovincies. Een windkracht 6 of 7. En hoe zit dat de komende dagen? Nou, vanavond wordt het op de meeste plaatsen droog. En in de nacht volgen we weer wat buien. Het wordt wel een vrij koude nacht met minima in het oosten van 3 of 4 graden. En de komende dagen blijft het ook koud voor de tijd van het jaar. Normaal is het in april 1 graad of 14 deze tijd van het jaar. Wij zitten zo op 10, 11 graden de komende dagen. Morgen ook talrijke buien. Donderdag wat minder buien. Daarna wordt het wel weer wat natter. Ik moet er even ook nog zeggen dat de nacht na donderdag wordt ook een frisse. Met landinwaartse temperaturen dicht bij het vriespunt. Oeh. Johnny, dankjewel. En Wijnand, hoe gaat het op de weg? Ja, zoals gebruikelijk op dinsdag verloopt de ochtendspits druk. Maar er zijn eigenlijk nauwelijks bijzonderheden. Dus we tellen eigenlijk vooral de wat langere dagelijkse files nu. En die staan met name in het midden en zuiden van het land. De langste files van dit moment, met ongeveer 1,5 uur vertraging, staan op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Vught en Waardenburg. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem, tussen de afrit Beek en knooppunt Velperbroek. De A27 van Breda naar Gorkum, langzaamaan tussen knooppunt Hooipolder en de brug bij Gorkum. En op de N50 van Emmeloord naar Zwolle, daar file rijden tussen Ens en knooppunt Gattermerbroek. Bij Regiobank ben je meer dan een rekeningnummer. We kennen je. Omdat er bijna altijd een zelfstandig adviseur van Regiobank bij jou in de buurt zit, kun je gewoon langskomen als je een vraag hebt. Loop eens binnen of kijk op regiobank.nl. Regiobank, de buurtzame bank. Ja, mijn afscheid. Ik wil graag uitgestrooid worden op een mooie plek in de natuur. Bij mijn eigen clubpie. Nou, ik wil graag begraven worden bij mijn ouders in het familiegraf. Ik wil gaan zoals ik ben. Je afscheid, dat bepaal je zelf. Laat de mensen om wie jij geeft weten wat je wil. Monuta, open over afscheid. Omdat één bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je een tweede bril of zonnebril van ons en een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Je afscheid? Dat bepaal je zelf. Praat er eens over met onze uitvaartverzorger bij jou in de buurt. Er kan meer dan je denkt. Monuta. Open over afscheid. Mona uit Sudan vluchtte al meerdere keren voor geweld. Ze verloor onderweg een kind en at bladeren om niet van de honger te sterven. Oorlog, hongersnood. Mensen willen overleven in Sudan, maar hoe dan? Zoa is er en deelt voedsel uit. Ook uw gift helpt levens te redden. Geef op zoa.nl. 16 juni 2014. Je was in Kopenhagen op het terras en ineens wist je het zeker. Met dit product ging je de markt veroveren. Het werd een doorslaand succes, maar hoe investeer je ambitieus en verstandig? De accountants en adviseurs van Baker Tilly kunnen je daarbij helpen. Dit is het moment. Kijk op bakertilly.nl. Honger in Sudan. Help nu. Geef voor een voedselpakket op zoa.nl. Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je de controle teruggeven. ARAG. Juridisch probleemoplossers. De formatiegesprekken over asiel die gaan straks weer verder waar ze gisteren zijn geëindigd. Dat gebeurde namelijk abrupt toen PVV-leider Wilders naar eigen zeggen boos wegliep bij de gesprekken. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet, wat gebeurde er gisteren? Nou ja, je kunt op zijn zacht zeggen dat het niet echt soepel liep gisteren bij die asielgesprekken. Wilders die appte daar gisteravond over dat het voor geen meter liep en dat hij daarom boos is weggelopen. En ook liet hij op social media weten klaar te zijn met concessies doen. Zij, die anderen dus, die moeten nu eens gaan leveren, twitterde Wilders. En hij vond de asielplannen die op tafel liggen niet ver genoeg gaan, horen we van bronnen. Het waren voorstellen die kunnen binnen de juridische kaders. Nou, Wilders die wil veel rigoureuzer ingrijpen als het gaat om asiel. Dus de lezing van Wilders is, ik doe geen concessies meer. Nou, die andere drie, die ook aan tafel zaten, die denken dat hij vooral een signaal wilde afgeven aan zijn achterban. Zei bijvoorbeeld VVD-leider Jessogus gisteravond bij de talkshow Bo. Midden in zo'n gesprek loopt Geert Wilders opeens weg. Ik weet ook niet waarom, eerlijk gezegd. Ik denk dat als we tot 7 uur of later door waren gegaan, dat we bij dat hoofdstuk er bijna uit hadden kunnen zijn. Ik vond dat het er een beetje uitzag alsof het van tevoren bedacht was. En ongeacht hoe dat gesprek zou verlopen, hij opstond en zei, ik ga nu weg. We hadden eruit kunnen komen. En zegt u daarmee van tevoren bedacht was ten opzichte van de eigen achterban? Ik zeg het omdat we een gesprek hadden over een stevig pakket. Mm-hmm. Waar ik elementen aan had willen toevoegen, anderen ook. Dan heb je er vragen over. Dat is wat een gesprek en onderhandelingen zijn. Ja, als je daar middenin opeens wegloopt en iedereen denkt, ja, we hadden hier misschien wel uit kunnen komen vandaag. Eindelijk, na al die maanden, kom op jongens, dan moet gewoon een kabinet staan, aan de bak. Ja, dan helpt dit niet. En dat je dan om 3:30 weer klaar bent, daar baal ik van. Ja, ze baalt ervan en ze suggereert dus dat hij dit van tevoren bedacht heeft. Boos weglopen kan ook helpen om in een formatie wat verder te komen. Dat je een dag later misschien toch wat meer naar je toegeschoven krijgt. En wat ook wel opviel is dat Wilders gisteravond zelf media appte, ook ons. En liet weten boos te zijn weggelopen, dus tot nu toe laat Wilders eigenlijk heel weinig weten. Zeker via de app aan journalisten tijdens deze formatie. Dus hij wilde die boodschap heel graag kwijt, ook op social media. Vooral ook richting zijn achterban. Ik knok echt heel hard voor stevige asielmaatregelen en neem geen genoegen met minder. Maar wat betekent dat dan voor vandaag? Gaan ze dan gewoon tussen aanhalingstekens weer verder? Nou, ze gaan in ieder geval verder. Hij is niet weggelopen van de tafel. Dat benadrukte de informateurs gisteren en ook andere partijen aan tafel. Hij is niet weggelopen, het is geschorst. Dus ze gaan verder waar ze gebleven zijn. Dat is inderdaad het idee. En dat kan ook wel laten zien dat dit onderhandelingstactiek is, of deels voor de bühne. Tegelijkertijd liet Wilders mij ook weten dat hij nog geen idee heeft of het dan vandaag wel beter loopt. Maar de informateurs lieten wel weten dat zij met bijgestelde stukken gaan komen. En Wilders hoopt dan natuurlijk dat daar wat meer zijn kant op komt in die stukken. En blijft staan dat Wilders, ja, die wil echt iets op asiel bereiken. Zoals een asielstop, wat hij vaak roept. Nou, dat kan juridisch niet, dus dat is echt ingewikkeld. Dus of hij moet water bij de wijn doen, of hij zou op dit onderwerp misschien toch de uitweg kunnen zoeken van de formatietafel en hopen op nieuwe verkiezingen. Nou, niemand die dat eigenlijk weet. Ja, asiel is natuurlijk een heet hangijzer. Het demissionaire kabinet kwam gisteravond nog met een brief over de asielopvang. Wat staat daarin? Ja, die boodschap is eigenlijk weer hetzelfde als wat we al 2 jaar lang zien. Dat de opvanglocaties voor asielzoekers weer helemaal vol zitten. En dat er met spoed 12.000 slaapplekken nodig zijn. Van den Burg klopt dus opnieuw aan bij gemeenten die daarvoor moeten zorgen. En daarnaast biedt het Rijk samen met Defensie en Staatsbosbeheer plekken aan waar paviljoens gebouwd kunnen worden. En daar moeten de provincies dan weer over beslissen. Dus het is eigenlijk al jaren hetzelfde. De opvang is niet genoeg. En daar zal ook die formerende partijen zullen er ook mee aan de slag moeten. Ook al kunnen ze nog zulke strenge asielafspraken maken, uiteindelijk moet die opvang wel geregeld worden voor de komende jaren. En dat is natuurlijk ook geen populaire boodschap voor bijvoorbeeld de achterban van Wilders. Nee, maar als je dat ziet en ook alle andere dossiers waar toch nog steeds verschillen van mening zijn, hoe ver weg is een nieuw kabinet, denk jij? Ja, het is nog steeds heel erg ver weg. Want de hoop was bij sommigen misschien dat over 1,5 week, dus voor de meivakantie, het hoofdlijnenakkoord er zou liggen. Maar dan zijn er toch nog wel flink wat hobbels te nemen. We hebben het nu dus over asiel, wat heel spannend wordt. Gaat vandaag weer verder. Ze zouden het eigenlijk gisteravond ook al over landbouw hebben. Dat gaat dan waarschijnlijk ook vandaag gebeuren als asiel afgerond kan worden. Maar dat onderwerp is ook nog niet zo gemakkelijk, zagen we vorige week. Toen BBB en PVV aan de ene kant tegenover die andere twee partijen in de Tweede Kamer stonden. Als het ging over de mestproblematiek. Dus dat zijn al twee moeilijke onderwerpen. Dan hebben we nog de financiën waar het deze week over gaat. De voorjaarsnota is natuurlijk naar buiten gekomen met extra ook tegenvallers. Dus het kan echt op heel veel momenten nog misgaan. En daarmee, het is nu 5 maanden na de verkiezingen, is het nog steeds allerminst zeker of deze 4 partijen echt dat nieuwe kabinet gaan vormen. Ewout, dankjewel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Jurjan van Dongen heeft gisteravond voor de 3e keer op rij de Willem Wilmink-prijs gewonnen voor het beste kinderliedje. Het nummer heet Je weet dat je wat mist en het gaat over opgroeien in armoede. Wat is nou een goed kinderliedje? Verslaggever Mark Hamer probeerde op die vraag een antwoord te krijgen bij de prijsuitreiking in Enschede. Spetter, pieter, water, lekker in het water, ga maar vast naar huis. Ik kom een druppel later. Als iemand het zou moeten weten, is het wel de man die al 60 jaar muziek maakt voor kinderen. Winnaar van de